oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowi Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 10 maja, minęła właśnie 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Przeciwko Zielonemu Ładowi demonstrują w centrum Warszawy rolnicy. Za chwilę relacja. Nowi ministrowie w rządzie objęli resort MSWiA, kultury, rozwoju i aktywów państwowych. Władze Siemianowic Śląskich radzą mieszkańcom zostać w domach przez pożar odpadów. Traktem Królewskim w Warszawie idzie czoło ogólnopolskiej manifestacji rolników. Związkowcy Solidarności manifestują przeciwko Zielonemu Ładowi. Protest to śledzi Michał Fedusia. Opowiedz, Michale, jak wygląda dotychczasowy przemarsz? Początek marszu lada chwila zamelduje się przy rondzie de Gaulle'a. Obecni są tam liderzy Solidarności Rolniczej Tomasz Opszański, a także centrali związkowej Piotr Duda. Są również posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, a także rzesze rolników. Wszyscy spokojnie przechodzą krakowskim przedmieściem i teraz Nowym Światem, mówiąc o swoich problemach. Musielibyśmy wiedzieć, jak wychodzimy w pole i siejemy, że przynajmniej nam się zwrócą koszty, a teraz nie wiemy nic. Tak niskie ceny płodów rolnych. I spadają codziennie, spadają dalej. Musiałyby być zamknięte granice na zboże, bo to jest najważniejszy nasz postulat, żebyśmy zniwelowali w Polsce nadmiar zboża i potrzeba nam, żeby odwołać Zielony Ład. Protestujący zmierzają w kierunku ulicy Jasnej, gdzie znajduje się przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Następnie planowana jest wizyta w Sejmie i rozmowy z marszałkiem Szymonem Hołownią. A Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Politycy PiS-u biorą udział w marszu przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi. Jarosław Kaczyński powiedział, że jego partia utożsamia się z hasłem przemarszu. To główne hasło przed Zielonym Ładem to jest także nasze hasło. Zielony Ład ma służyć temu, razem z całą szerszą polityką Unii Europejskiej, żeby takie kraje jak Polska, które goniły dotąd Unię Europejską, zachodnie kraje Unii Europejskiej, przestały gonić, zaczęły się cofać. W związku z rolniczym przemarszem zamknięty jest trakt Królewski do ronda de Gaulle'a oraz ulica Świętokrzyska. Zmieniły się trasy autobusów. Zakończenie zgromadzenia rolnicy zgłosili o godzinie 22. Tomasz Siemoniak, nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Krzysztof Paszyk, ministrem rozwoju i technologii, Jakub Jaworowski na czele resortu aktywów państwowych, a Hanna Wróblewska, ministerstwa kultury. Premier Donald Tusk powołał nowych ministrów. Zmiany mają związek z eurowyborami. Dotychczasowi ministrowie startują do Europarlamentu. Sylwia Białek. Premier powiedział, że Tomasz Siemoniak to doświadczony polityk, były wicepremier i były minister obrony. Teraz będzie zarówno ministrem spraw wewnętrznych, jak i koordynatorem służb specjalnych. Tak szef rządu uzasadniał konieczność połączenia tych stanowisk. Ten ciągły stan zagrożenia, między innymi w relacjach z Białorusią, to wszystko każe nam wzmocnić rząd i służby, jeszcze lepiej koordynować działania wszystkich służb. Przedstawiając nową minister kultury Hannę Wróblewską, premier powiedział, że całe jej życie i dorobek to najlepsze argumenty na rzecz tej nominacji. Podkreślił, że ekspertem jest też nowy minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Premier powiedział, że kolejne zmiany w rządzie właśnie w tę stronę będą zmierzać. Donald Tusk mówił też o doświadczeniu politycznym Krzysztofa Paszyka, nowego ministra rozwoju i technologii. Premier podziękował dotychczasowym ministrom. Zaznaczył, że ich odejście związane jest tylko i wyłącznie ze startem w wyborach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kilkanaście zastępów strażaków wciąż walczy z pożarem składowiska niebezpiecznych odpadów w Siemianowicach Śląskich. Chmura gęstego dymu jest widoczna z kilku kilometrów. Chemikalia palą się przy ulicy Wyzwolenia. Prezydent miasta Rafał Piech zaleca mieszkańcom pozostanie w domach. Samochód rozpoznania chemicznego będzie patrolował, jakie jest to zagrożenie. Na ten moment proszę, abyście pozamykali okna, aby nie przebywać w terenie tego zadymienia, żeby się oddalić od tego miejsca. Jak informują śląscy strażacy, sytuacja na miejscu wciąż nie jest opanowana. Do ukraińskiej armii może trafić 20 tysięcy więźniów. Pozwalają na to zmiany w prawie. Skazani mają być wcielani do wojska dobrowolnie. Paweł Buszko.

To już początek, wczoraj uroczyste otwarcie, od dzisiaj przed południem regularne projekcje 21. Festiwalu Filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Ten potrwa, przynajmniej w tej wersji stacjonarnej, do 19 maja i odbywa się w wielu miastach Polski. W związku z tym w Trójko Filmowo dziś do 15 wielu właśnie festiwalowych gości. Przede wszystkim ta autorka, która otworzyła wczoraj uroczyście festiwal, więc w jakimś sensie jest już przez to wydarzenie wyróżniona. No i oczywiście też ma swój ważny film konkursowy, to Eliza Kubarska. W tym roku otworzyła festiwal filmem Ostatnia Wyprawa, a to film o jednej z najwybitniejszych himalaistek świata, Wandzie Rutkiewicz. I zapraszam już teraz na dłuższe spotkanie z Elizą Kubarską, ale myślę, że też obecność Wandy Rutkiewicz odczujemy dzisiaj w tej audycji. Himalaistka, dodam, ponad 30 lat temu zaginęła w górach i o tym też dzisiaj porozmawiamy. Z kolei przed 15 moimi gośćmi będą Łukasz Ronduda i Dawid Nikel. To autorzy filmu dokumentalnego Rave, o kulturze techno, który również zobaczymy w tym roku na festiwalu Dogs Against Gravity. No a zaczniemy od bardzo specyficznej, egzotycznej, bo z Afryki, premiery tego tygodnia filmu Banel i Adama. O nim już za chwilę porozmawiam z Przemysławem Stępniem, znawcą kinematografii krajów afrykańskich. Zapraszam do 15. like a factory line. I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you come to pass. Filmowo już pierwszy z moich dzisiejszych gości, Przemysław Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. To organizator, pomysłodawca festiwalu Afrykamera. No właśnie, Afrykamera. Ten dopiero w listopadzie, to wspomnimy może na koniec rozmowy. No a dzisiaj zatrzymajmy się przy filmowej premierze tego tygodnia. Tak wspomniałem, że szczególna, egzotyczna i to na wstępie chyba potwierdzisz od razu, rzadka w naszych kinach propozycja. Tak, jeszcze się zdarzają dosyć często z północnej Afryki, znaczy w miarę często, trafiają się tytuły, które wchodzą do kin, ale już tak z Afryki subsaharyjskiej to jednak jest dosyć duża rzadkość. Film jest z Senegalu, film Baneli Adama. No właściwie to taka koprodukcja, Senegal przede wszystkim, pewnie, przede wszystkim, ale tak, też Francja, no, reżyserka Mali, generalnie tak. To jest nowe pokolenie twórców francusko-afrykańskich. Razem z takimi osobami jak Alice Diop, która pewnie jest już niektórym znana, czy tegorocznej zwycięzczyni w Berlinie, Mati Diop, to jest ta sama fala twórczyń, a ona debiutowała swoim filmem i to jest też, myślę, dosyć niezwykłe, ona debiutowała w Cannes w głównym konkursie i rzadko się zdarza, że... W ubiegłym roku. No właśnie to warto roku, podkreślić, tak. Bo wprawdzie rok czekaliśmy na tę premierę, ale rzeczywiście film zauważony i na pewno doceniony. Wiemy coś o tym, że selekcja kanańska jest no naprawdę zawsze trudna dla twórców, bo chętnych wielu, a trzeba wybrać te kilkanaście filmów. No jednak film się znalazł w konkursie głównym ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. Tak. Tutaj jeszcze może tak napomknę, że to w ogóle... Ona w ogóle nie miała być nawet reżyserką tego filmu pierwotnie, tylko była scenarzystką. Tylko nikt nie znalazł się chętny do nakręcenia filmu. I sama musiała to zrobić. Tak? Znaczy, trochę też było bardziej skomplikowane, bo producent, który wykupił prawa do scenariusza, czyli Eric Neve, on zmarł w 2019 roku i jego żona bardzo mocno nalegała, że ten film chciałaby zrealizować i w końcu parła się, że ta scenarzystka zrealizuje film i tak też dosyć przypadkiem ze scenarzystki stała się reżyserką, która trafiła do Cannes. A no właśnie, zresztą Cannes to nie był jedyny festiwal, na którym film został pokazany, zauważony. Banel i Adama, tutaj też muszę zauważyć przy okazji, bo to właściwie my się spotykamy po raz kolejny. Wcześniej już było kilka tych spotkań, a nie wiedziałem, że z czego tak naprawdę wynika ta twoja fascynacja kinem afrykańskim, kulturą w ogóle z krajów afrykańskich. Okazuje się, że no, jest to dosyć naturalne dla ciebie, bo tam się urodziłeś, tak? Znaczy, tak, urodziłem się w Zambii i tam się wychowywałem. Przyjechałem, miałem kilkanaście lat do Polski i to było dla mnie takie nowy świat, inne miejsce, totalnie jakby wyrwany z tego dotychczasowego otoczenia, w którym byłem. A ponieważ było tak, że zawsze byłem kinofilem. No to naturalne połączenie, tak. A z czasem też się okazało po prostu, że nie oglądałem tych filmów. Znaczy nie znam nic z kina afrykańskiego i w pewnym momencie stwierdziłem, no kurde, tyle filmów oglądam i nie znam z miejsca, które tak mocno na mnie wpłynął i tak mocno na mnie oddziałuje. Stąd no i dlatego nam właśnie proponujesz te filmy z Afryki, które trafiają do nas i są, myślę, bo to dowodzą też nagrody na całym świecie, są coraz ciekawsze. I stąd też festiwal Afrykamera, o którym jeszcze dzisiaj wspomnimy. No ale dobrze, zatrzymujemy się przy filmie Banel i Adama. No i tutaj myślę, że dla polskich słuchaczy ważne wyjaśnienie, bo jak słyszymy tytuł, to każdy pewnie myśli, no Banel to mężczyzna, Adama to kobieta. Nie, to a jest dokładnie odwrotnie, jest prawda? Odwrotnie, no tak. Więc, Adama akurat to jest dosyć popularne senegalskie imię, więc... Ten Adama, mhm. Tak. A Banel też popularne imię kobiece? To akurat nie znam, nigdy nie słyszałem nikogo o imieniu Banel, więc myślę, że to jednak nie jest też takie popularne. No i jeśli mamy taki tytuł filmu, to już łatwo się domyślić, że oczywiście jest to opowieść przede wszystkim o tej dwójce głównych bohaterów, ale można byłoby powiedzieć, że to też jest taka love story, no niestety bardzo skomplikowana. Jak to skomplikowana, tragiczna, tragiczna, przy tym też magiczna i skąpana w słońcu, w żarze Afryki, pięknymi zdjęciami. No właśnie musimy zwrócić uwagę na formę tego filmu, bo ona chwilami przybiera, wręcz bym taką powiedział, postać bardzo poetycką. Tak, myślę, że to też takie było założone. Oniryczną, taką właściwie. Im dalej idziemy w głąb historii, ona odchodzi od tej prostej codzienności i wchodzi w no właśnie tą oniryczność. Czy w jakiś taki rodzaj realizmu magicznego? No właśnie, bo może nie wszystko jest tutaj takie dosłowne. Ale też jest właśnie sporo takich bardzo realnych, społecznych problemów i aspektów, które są poruszane w tym filmie. Tutaj z jednej strony jest kwestia zmian klimatycznych wchodzi w grę, bo to jest taki jakby punkt zaczepienia, gdzie ta miłość zaczyna się trochę rozłazić, rozwalać. A drugą takim punktem sporu okazuje się tradycja, ten konflikt między tradycją a wolnością, czyli ta para. No właśnie, bo jeżeli są więzy krwi, jest jakaś tradycja związana no, z pewnym rytuałem przyjmowania pewnych funkcji w społeczności, mm-hmm. prawda? To dotyczy młodego bohatera właśnie Adama, czyli mężczyzny młodego, który nie chce, no chce być wolnym człowiekiem, chce po prostu oddać się swojej miłości, a jednak oczekiwania społeczności są inne wobec niego. Tak, no i tutaj jest właśnie taka trochę próba sił między społecznością, a tą parą ukochanych, która próbuje ich trochę nie tyle rozerwać od siebie, co bardziej no, walczy oderwać o swoją ich wolność, od swoich, tak. od swoich marzeń i tego, co chcieliby osiągnąć. Czyli tak naprawdę oni by chcieliby się trochę oderwać od społeczności, od więzi, które ich z tą społecznością trzymają i trochę zacząć żyć po swojemu, na własnych warunkach. A to się okazuje... No dosyć mocno utrudnione. No tak. No, więcej nie zdradzamy, tak. Ale w tym sensie i w tym wątku to jest historia bardzo uniwersalna, bo oczywiście podobne rzeczy, może nie dosłownie tak, ale mogą się wydarzyć w różnych miejscach świata. I no mogą też reżyserka chciała taką uniwersalną opowieść, ale też zwróciła uwagę, że tych opowieści miłosnych, które się toczą w Afryce, które mają miejsce tam na miejscu, są opowiadane i są tam realizowane, no jest ich dosyć mało i nie ma ich w takiej świadomości społecznej, nawet na miejscu, więc bardzo zależało jej no właśnie takich, no tak, na opowieści. Na uniwersalizmie. No dobrze, ale jest też ten drugi wątek, o którym wspomniałeś, ten dotyczący natury, żywiołu, ekologii, tego co też może, no tu w wypadku bohaterów nawet mocno może wpływać na ich życie. I tutaj nie chcę zdradzać za wiele, ale jest taki wątek, gdzieś właściwie już na początku filmu pojawia się, że i Banel, i Adama kopią, po prostu próbują coś wykopać z piasku, nie od razu wiemy o co chodzi, potem się coraz więcej na ten temat dowiadujemy, no i to jest właśnie związane bardzo mocno z naturą, a rzeczywiście egzotyczne, inne i może być zaskakujące dla nas. Co mógłbyś o tym powiedzieć, żeby też za dużo nie powiedzieć? Właśnie, właśnie żeby nie za dużo powiedzieć, chociaż też film sam z siebie obrazami wciąga, ale tutaj myślę, jest ważna jednak symbolika tego całego wykopu. Tak, to jest w takim sensie, że ten wykop jest pewnym symbolem wolności, która też jest zabierana i odbierana przez to, przez tą naturę, przez piasek i przez tą siłę z zewnątrz. I to jest kolejny taki niezależny od nich aspekt, który trochę ich jakby zniewala, trochę ich ogranicza i oni próbują się z tego wykopać, próbują z tego wyjść na zewnątrz i odnaleźć swoją... No, poprzez swój błąd odnaleźć jakąś swoją przestrzeń na ziemi, a tutaj mamy kolejną przeszkodę, która im to trochę, którą im to uniemożliwia. Z jednej strony jest tradycja, z drugiej strony jest właśnie natura, która ich zmusza do pewnych działań, takie, a nie innych. Mhm. No i to jest naprawdę bardzo ciekawy wątek, żeby wiedzieć dokładnie, o co chodzi, no to już trzeba zobaczyć film Banel i Adama, a dzisiaj jest taka okazja. Myślę, że ciekawa propozycja, no właśnie ta klasyfikacja na festiwalu w Cannes też to potwierdza. Ja myślę, też nietypowa i rzadka dosyć jednak w Polsce, w szczególności w kinie, a myślę, że ten jest film, który warto w kinie zobaczyć, właśnie z uwagi na naprawdę przepiękne obrazy przy tym. Tak, i mamy już taką okazję. No właśnie jeszcze miałem cię zapytać o tegoroczny festiwal Afrykamera. Kiedy? No bo wtedy to będzie okazja, żeby zobaczyć więcej afrykańskich filmów, jak zawsze. Tak, już niedługo będziemy ogłaszać, ale już ustaliliśmy, że będzie to koniec listopada, początek grudnia. No jak zwykle w Warszawie, ale też postaramy się bardziej też na całą Polskę w tym roku pójść z tymi filmami. Myślę, że jest taki moment trochę przełomu, co także widać na innych festiwalach, no chociażby Nowe Horyzonty w tym roku też robi taki przegląd w ogóle nowej fali afrykańskiej. Czyli możemy już wręcz mówić o nowej fali na tym kontynencie. Tak, znaczy aczkolwiek tam w ich nomenklaturze na nowa fala to w ogóle już jest, mówimy od lat 70., a nie bardziej mówią o tych początkach kina afrykańskiego, ale też dochodzą... Które oczywiście bywalcy festiwalu Afrykamera już od dawna dobrze znają. No może nie akurat wszystkich filmów, część tytułów rzeczywiście już było u nas pokazywanych, ale niektóre tytuły myślę, że bardzo ciekawe też, no nie powinienem to zachwalać innego festiwalu, ale myślę, że też warto, to jest taki dobry też wstęp dla tych, którzy mieli okazję do nas przychodzić. Jeśli kochasz kino z Afryki, to oczywiście na każdym festiwalu, gdzie się tylko pojawia, czy w kinie, to na pewno to zauważasz. Tak, tak. Mamy też, zresztą będziemy też w wakacje w Polsce, w Warszawie będziemy pokazywać klasyki w ramach darmowych pokazów, między innymi na Lado i w kinie Tęczy. No. Więc też zapraszamy w wakacje, jakby ktoś chciał przychodzić. Jeśli wakacje będą gorące, no to tym bardziej będą nam się kojarzyć z Afryką i z tego rodzaju klimatem. Zapraszamy tymczasem na film Banel i Adama, to premiera tego tygodnia. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójkowo-Filmowo. Dziękuję bardzo. Był z nami Przemysław Stępień, znawca oczywiście kultury afrykańskiej i współorganizator festiwalu Afrykamera. tried to put one in the air. I tried to dance it away. I tried to change it with my hair. I wear my credit card below. Thought a new dress would make it better. I tried to work it away, but that just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I made myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away, away. Those metal eyes. Yeah, it's like cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal eyes. I tried to run it away. Thought in my head be feeling clearer. I traveled 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone, then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, babe. Chwilą wspomnieliśmy już dzisiaj dwa festiwale, no to teraz zatrzymamy się na dłużej dziś przy trzecim, na pewno najważniejszym w tym momencie, bo właśnie trwającym, tak jak wspomniałem, już od rana regularne projekcje festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, na wczoraj uroczyste otwarcie filmem Ostatnia Wyprawa. Ten film zresztą jeszcze wielokrotnie pojawi się w trakcie festiwalu i w różnych miejscach Polski. To kolejne dzieło Lizy Kubarskiej, wiadomo, specjalistki nie tylko, ale jednak może przede wszystkim od filmów górskich. Taki też jest ten najnowszy, bo to niezwykła i myślę, że dla wielu osób tak będzie, zaskakująca opowieść o wybitnej himalaistce Wandzie Rutkiewicz. I tak jak wspomniałem na początku audycji, obecność Wandy Rutkiewicz też się dzisiaj zaznaczy w trójkowo filmowo, nawet w sensie dosłownym, bo autorka filmu udostępniła mi fragmenty takiego audio dziennika właśnie himalaistki. Usłyszymy jej słowa w filmie, ale usłyszymy właśnie teraz także w trójce. Wando, niespecjalnie jakoś przychylnie jest oceniana twoja dążność do tego, żeby zawsze być w przodzie. Trudno. Wiesz, się z tym liczę i wcale się nie przejmuję. Ze założenia. Nie gadają. Jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest moja wolność. Nie jest to anarchia. Jest to moja wolność psychiczna. Żeby mi wolno było myśleć to, co myślę. I żebym nie musiała obawiać się, że to, co myślę, może być źle słyszane. Żeby mi wolno było wybrać to, co chciałabym wybrać. A nie być przymuszona do robienia czegoś. Słuchaj, to ja odwrotnie muszę robić, ja muszę ciebie filmować. Bardzo to znaczący fragment filmu Ostatnia wyprawa i zarazem fragment audio dziennika Wandy Rutkiewicz. Jeszcze dzisiaj do niego wrócimy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo, filmowo. Dziś z nami Eliza Kubarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszeczkę czasu minęło, właściwie 4 lata już od twojego poprzedniego filmu Ściana Cieni i oto mamy kolejny pod bardzo, bardzo symptomatycznym tytułem. Ostatnia wyprawa. Film o Wandzie Rutkiewicz. Prawdziwa historia Wandy Rutkiewicz. No właśnie i myślę, że już na początku spore wyróżnienie ze strony festiwalu Millennium Docs Against Gravity, bo to wczoraj właśnie był film otwarcia tego festiwalu, więc jak czuje się autorka w tej sytuacji? No bardzo się ucieszyliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz film będzie filmem otwarcia no, największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce. Wszyscy, i cała ekipa filmowa, i bohaterowie filmu, i siostra Wandy Rutkiewicz, Janina Fis, cieszymy się z powodu Wandy, że w ten sposób ona może trafić do szerokiego odbiorcy. No i tutaj muszę cię zapytać, biorąc pod uwagę tak w całokształcie wszystkie twoje zainteresowania, bo przecież nie tylko te filmowe, ale również te alpinistyczne, te związane z różnymi doświadczeniami, też z rozmaitych wypraw, nie tylko zresztą tych górskich. Kim była pewnie od bardzo dawna dla ciebie Wanda Rutkiewicz? I kiedy być może zaczęła się właśnie fascynacja jej osobą, bo oczywiście to była postać, to była, a może i jest, o czym za chwilę, postać, osoba, no, która myślę, że absolutnie zapisała się w pamięci wielu osób, ale też mogła być ważnym punktem odniesienia. To jest najwybitniejsza polska himalaistka, ale również jedna z najwybitniejszych himalaistek świata. Ja zaczęłam się wspinać 3 lata po zaginięciu Wandy, także jej nie spotkałam i nie mogę powiedzieć, że zaczęłam się wspinać dlatego, że chciałam wybrać taką drogę, jak wybrała Wanda Rutkiewicz, ale oczywiście, że znałam Wandę wcześniej i to był taki temat, który u mnie w domu często się przewijał. Moja mama opowiadała o Wandzie, bardzo często. Dlatego, że to była kobieta, Wanda, która inspirowała kobiety zawsze. No właśnie, myślę, że przede wszystkim kobiety i to też znajduje taki, powiedziałbym, mocny wydźwięk w twoim najnowszym filmie. Tak, od samego początku pomysł na ten film był taki, że to nie będzie tylko opowieść o wybitnej himalaistce. No to już wiemy. To miała być przede wszystkim dokładnie opowieść o niezwykłej kobiecie. I taka była we mnie nadzieja i mam nadzieję, że to się udało, to już widzowie i widzki niech ocenią, żeby to była taka historia uniwersalna również dla ludzi spoza górskiego środowiska i dla ludzi, którzy się nie interesują w ogóle górami. Bo tak było u mnie w domu. Moja mama nie była w żaden sposób związana ze sportem i w ogóle nie interesowało ją wspinanie. Natomiast o tej Wandzie mi zawsze opowiadała. Dla mnie Wanda była symbolem wolności. Zresztą, kiedy pracując nad tym filmem, natknęłam się na bardzo tajemniczą kasetkę audio. Aha, no właśnie. Taką kasetkę, wiesz, którą się wkłada do magnetofonu. No dzisiaj byśmy powiedzieli już taki starożytny nośnik. Dokładnie. Myślę, że dużo ludzi już w ogóle nie wie, o czym mówimy teraz. I na tej kasetce jedne z pierwszych słów, które usłyszałam, to był głos Wandy, która mówi: najważniejsza jest dla mnie moja wolność. I ja już wiedziałam, że to właśnie Wanda będzie narratorką tego filmu. To znaczy, że to będzie film o Wandzie opowiedziany przez Wandę, bo zauważ, że do tej pory to nie jest temat, którego my nie znamy. temat Wandy Rutkiewicz. On się co chwila gdzieś tam przewija, a to powstają nowe książki. W dawnych czasach w internecie można znaleźć dużo takich telewizyjnych programów o Wandzie. Gdzieś tam w którymś momencie zaczęły powstawać takie serie o himalajstach i Wanda zawsze gdzieś tam też występowała. Natomiast nie było takiego jednego filmu. Ja o takim filmie od samego początku myślałam, że to będzie film kinowy i film festiwalowy, który będzie też prezentowany na świecie, bo to nie chodziło tylko o to, żeby pokazać Wandę w Polsce, ale też, żeby o niej opowiadać szerzej na świecie. Tym bardziej, że oczywiście ona też pozostaje w pamięci wielu ludzi na świecie i tam również zdobyła ogromną sławę. Takie uznanie w kręgach górskich, natomiast poza kręgami górskimi nie jest znana. Tak jak na przykład Messner jest znany. Aha. A ja właściwie sobie pomyślałam, że właściwie dlaczego to nie? Też powinna być bardzo znana, jakby nie było, była pierwszą kobietą na K2, pierwszą kobietą świata, a w ogóle była też pierwszą osobą z Polski na K2 i na Everestie. To są takie rzeczy, o których nie wszyscy nawet w Polsce wiedzą. I wydaje mi się, że udała ci się rzecz niezwykła, bo tak jak wspomniałaś, no wiele było dokumentów czy rozmaitych publikacji o Wandzie Rutkiewicz, wiele się mówiło, pisało, wspominało. Natomiast znalazłaś nawet nie jeden, bym powiedział, klucz w tym filmie na to, żeby przynieść nam, dać nam zupełnie nowe perspektywy w spojrzeniu na bohaterkę filmu. Bo dla mnie Wanda to jest tajemnica. I ja pamiętam, oglądając różne, szczególnie te współczesne rzeczy, które powstawały na temat Wandy, mi często brakowało tej tajemnicy. To znaczy Wanda nagle zaczynała być odzierana ze wszystkiego. Tam pojawiały się bardzo wątki takie dziwne, niesprawdzone, a tu jakieś romanse, których nikt nie mógł potwierdzić dawno. Wanda nie mogła potwierdzić, jej przyjaciółki były przerażone tymi treściami. Mówiły, przecież to wszystko jest nieprawda. I tak obdzierano tą Wandę z tej tajemnicy i to był też taki mój cel, kiedy pracowałam nad tym filmem, że Wandzie trzeba tą tajemnicę przywrócić, dlatego że ona taka była. I wszystko, co wokół niej związane jest z tą tajemnicą, a kończy się samym tym punktem kulminacyjnym, czyli kiedy Wanda zaginęła. No i tutaj właśnie warto podkreślić to słowo zaginęła i do tego wątku za chwilę w rozmowie z Elizą Kubarską wrócimy, bo to rzeczywiście film o jednej wielkiej tajemnicy, ale myślę, że też o kilku pomniejszych. Ostatnia wyprawa właśnie na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Give you the time. Trójkowa filmowa. Wracamy już do rozmowy z Elizą Kubarską, autorką filmu Ostatnia Wyprawa. No i właśnie wyjaśnimy, dlaczego w stosunku do bohaterki filmu Wandy Rutkiewicz lepiej używać czasownika zaginęła. Zaginęła, ponieważ my nie wiemy, co się stało. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego ważnego wątku, bo to jest troszeczkę leitmotiv całego filmu. My nie wiemy. Może się nigdy nie dowiemy. Może się nigdy nie dowiemy, a może ja coś wiem, ale też nie powiem. Aha. Ciało Wandy nigdy nie zostało odnalezione. Po raz ostatni widział ją Carlos Carsolio, meksykański wspinacz, którego spotkałam. Bo razem zdobywali ten właśnie tytułowy ostatni szczyt. Szczyt Kanchenjunga, która jest trzecim co do wysokości szczytem na świecie. No i Carlos spotkał Wandę około 300 metrów przed szczytem i Wanda szykowała się na nocleg w takiej jaskini wyrzeźbionej przez wiatr. I tutaj się ślad urywa. Była w takiej formie, że zupełnie świadomie z nim rozmawiała, wiedziała, co się dzieje, podejmowała decyzję racjonalnie, używając argumentów, które brzmiały dobrze. No i urywa się ślad. No i właściwie to wiesz, jak ktoś jest widziany ostatnio na tej wysokości w Himalajach i potem nie ma już o nim informacji, no to zakłada się, że zginął. No natomiast tutaj się zaczynają bardzo dziwne rzeczy dziać, bo kiedy pracowałam nad filmem, to oczywiście pierwsza historia, która do mnie przyszła, to ta, że mama Wandy do końca swojego życia mówiła, że Wanda żyje, ponieważ przed wyjazdem na ostatnią wyprawę powiedziała jej, że jeżeli nie wróci z tej wyprawy, to znaczy, że poszła do klasztoru buddyjskiego. No właśnie, mama dostała taką informację od córki. I tu znowu moglibyśmy się zastanawiać, no tak, mama... Ona się nie chce pogodzić ze śmiercią swojej najdroższej córki, ale to nie był koniec. Tych historii zaczynało przychodzić do mnie coraz więcej, coraz bardziej niewiarygodnych, ale one przychodziły. No i w pewnym momencie znalazłam audiopamiętnik Wandy, właśnie nagrany na tej kasetce, który jest podpisany dokładnie, więc ja wiem... A gdzie znalazłaś tę kasetę? Ja dostałam od siostry Wandy, Janiny Fis, no taki pokój, ciężarówkę materiałów archiwalnych po Wandzie. I tam jest wszystko. Tam są taśmy 16 mm, tam są kasety wideo, tam jest kilka tysięcy slajdów i zdjęć, slajdy w formacie 6x6 cm. Z Everestu na przykład z 78 roku. Piękne listy, rękopisy, maszynopisy oryginalne różnych pism Wandy, pisma wyprawowe, no i właśnie te kasety audio. Ale tu jeszcze zwróciłbym uwagę właściwie na jedną z pierwszych scen filmu, kiedy ty znajdujesz się w bardzo dziwnym miejscu, gdzie jest bardzo dużo dokumentów, no częściowo już takich, bym powiedział, nadgryzionych czasem. Dosłownie nadgryzionych. No właśnie. To może warto powiedzieć, co to było za miejsce i to, co tam znalazłaś? Nie bardzo mogę powiedzieć, co to jest za miejsce. Nie możesz? Nie mogę, to jest... Ale to gdzieś daleko stąd. To jest bardzo daleko stąd. To jest miejsce, które istnieje i wygląda tak, jak wygląda. No jest niesamowite. Faktycznie tam są, w tym archiwum, do którego weszłam, znajdują się wszystkie materiały wyprawowe z całego świata, z wypraw, od ich początku tak do początku lat 90. Oczywiście, jak mówimy archiwum, to pewnie niektórzy pomyślą o takich współczesnych, zdigitalizowanych, prawda? Nie, nie, nie. To jest absolutnie w starym, bardzo starym stylu. To są dokumenty, które rozpadają ci się w ręce. Aha. Z mapami, z podpisami, to są właśnie rękopisy, no to jest niesamowite i oczywiście tam też znalazłam materiały o Wandzie Rutkiewicz z jej wyprawy. No ale wrócę do tej kasetki audio od siostry Wandy Rutkiewicz, Janiny Fis, która pomagała nam przy filmie przez te wszystkie lata, a praca nad tym filmem trwała no prawie 7 lat. Mhm. Ja w międzyczasie robiłam Ścianę Cieni. Czyli jak my tu byliśmy 4 lata temu, to ja już byłam w produkcji Wandy. Coś mi się tak właśnie przypomina, że wspominałaś wtedy już o Dlaczego? Tym. No dlatego, że ja nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie. No było tak, że ta Wanda cały czas gdzieś do mnie przychodziła. Do mnie jako do filmowca. Począwszy już od mojej pierwszej pracy, od mojego drugiego czy trzeciego filmu K2 Dotknąć Nieba, który opowiadał o dzieciach wspinaczy, którzy zginęli na K2 w 86 roku. I oczywiście w tym 86 roku pod K2 była Wanda. I jak ja szukałam materiałów archiwalnych z tamtego czasu, to wszędzie wychodziła Wanda. Nawet sobie to zaczęłam zbierać troszkę, tak trochę nie wiadomo po co. No i później, kiedy zaczęłam realizować Ścianę, okazało się, że wioska Szerpów, w której realizuje film, to jest ostatnia wioska, w której była Wanda Rutkiewicz. I wiele osób doskonale ją pamięta. Szerpów, którzy tam byli. No więc już stwierdziłam, że to naprawdę wszystko mnie tak prowadzi do tej Wandy. Chyba muszę się tym tematem zająć. I w momencie, kiedy znalazłam ten audiopamiętnik podpisany, tam jest dokładnie napisana wyprawa, w trakcie której ten pamiętnik był nagrywany, bo to się ona dzieje w górach. Wanda idzie i mówi: o, właśnie odkryłam, że jak tak idę, to mi się tak dobrze nagrywa. I najpierw zaczyna robić takie notatki, jakby trochę do audycji właśnie radiowej albo do filmu, ale w pewnym momencie zaczyna mówić zupełnie inaczej. Mówi bardzo od serca, mówi rzeczy, których ja nigdy wcześniej nie słyszałam i mówi takie rzeczy, z których można by wywnioskować, że ona coś planuje. Tym bardziej, że też zarysowujesz pewien kontekst, ten krótko, właściwie już przed zaginięciem Wandy Rutkiewicz, że no były różne problemy środowiskowe, pewien rodzaj no niepogodzenia się z pewnymi sytuacjami. Wanda jest wykluczona, no tak można powiedzieć, jest bardzo samotna. Był problem ze zdobyciem jednego ze szczytów. Zdobycie szczytu Annapurny zostaje podważone w momencie, kiedy ona realizuje taki swój wizjonerski projekt Karawany do Marzeń. Ja wiedziałam od samego początku, że skupię się najbardziej na ostatnich 2 latach życia Wandy, bo tam się najwięcej dzieje i to jest taka kulminacja takiego życia kobiety, która ma marzenia wcześniej. Ona ma marzenia, ona ma plany, ona chce być wolna. Pamiętajmy, że to wszystko się dzieje w czasach komunizmu, w środowisku górskim, które jest prawie w 100% męskie. No i jednak dosyć hermetyczne, myślę. Bardzo hermetyczne i konserwatywne. I nagle pojawia się w tym środowisku kobieta, wysoka, piękna, bardzo dobrze wykształcona, pięknie mówiąca, posługująca się pięknym językiem polskim. I ona wspina się, bo nawet Wanda nie używała tego słowa zdobywania, nie używała słów, że zdobywa góry, natomiast wchodzi na najwyższe szczyty przed mężczyznami, przed swoimi kolegami. No i to robi się trochę trudne. No tak, i na przykład twoi zagraniczni rozmówcy mówią o pewnego rodzaju maczyzmie właśnie wśród himalaistów, tak? No Reinhold Messner, to mogę użyć tego nazwiska, który jest uważany za najbardziej wybitnego himalaistę świata. Nie bez powodu był pierwszą osobą, która stanęła na szczycie wszystkich 8000. On mówi coś takiego, że maczyzm w alpinizmie istniał i istnieje nadal, ale w czasach Wandy był bardzo, bardzo poważny. No nie było łatwo namówić Reinholda na udział w filmie. Dlaczego? Odmawiał mi 3 razy. No dlatego, że bardzo dużo ludzi go prosi o udział w filmach. A on z zasady już dziękuję, tak? Znaczy ja nawet się do niego nie dostaję, tylko jakaś pani sekretarka najczęściej mi odpowiadała, że nie. Na drugiego mojego maila, że ona bardzo prosiła, żebym ja jednak uszanowała decyzję pana Reinholda, że nie. Ale ja tak bardzo nie mogłam się z tym pogodzić, bo wiedziałam, po co idę do Messnera. Wiedziałam, dlaczego potrzebuję właśnie jego, a nie nikogo innego. I pamiętam, byłam już taka bardzo zdeterminowana i stwierdziłam, dobra, to już trochę nie ma czasu. Ja po prostu napiszę mu list, ale taki bardzo od serca. Napisałam do niego list, dlaczego tak bardzo potrzebuję jego głosu, a nie nikogo innego. I odezwał się na to i zgodził się. No i to też zobaczymy oczywiście w filmie. Eliza Kubarska zostanie dziś z nami w Trójkowe Filmowo nieco dłużej. Do tej rozmowy wrócimy już po 14, no bo wiele tu tajemnic. A też będzie okazja, żeby porozmawiać o kolejnych planach autorki filmu Ostatnia Wyprawa. Searching.